بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد jana tulisoma mlango wa al-ghuslu. Al-ghuslu, kuoga au josho. Tukasema taharatun wajibatun ni tahara ya wajibu, kwa maana ni tahara ya lazima, min al-hadath al-akbar, kutokamana na uchafu mkubwa, kal janabati wal haid, kama vile janaba na haidhi. Tukasoma kaifiyatul ghusli, namna ya kuoga. Kaifia manake ni namna, kaifiyatul ghusli namna ya kuoga, jinsi ya kuoga. La kwanza tukaona an yanwi alghusla biqalbihi, anuie lile josho, biqalbihi moyoni mwake. Tukasema kwamba hakudhihirishi nia, biduni nutqi bin nia, pasina kuitamkania. La kwanza hilo. Thumma yusammi fayaqul, kisha alete tasmia na aseme bismillah. Thumma yusammi fayaqul, kisha alete tasmia. Tasmia ni kusema bismillah, ndiyo tasmia, kama vile kusema alhamdulillah inaitwa alhamdala. Alhamdala ni kusema alhamdulillah, na kusema la haula wala quwwata illa billah inaitwa alhawqala. Alhawqala kwa kuna hawqala, hamdala, tasmia. Thumma yusammi fayaqul, kisha alete tasmia. Fayaqul, aseme bismillah, naanza kwa jina la Allah. Thumma yatawadda'u, kisha atawadhe wudu'an kamilan, udhu kamili, kama vile unavyotawadha kwa ajili ya swala. Thumma yahfil ma'a, kisha ajimwagie maji. Ala ra'sihi, juu ya kichwa chake ajimwagie maji baada ya kuwa ameshatawadha. Thumma yahfil ma'a ala ra'sihi, kisha ajimwagie maji kichwani mwake. Fa idha arwahu, atakapokuwa amesha kirowesha, kimeroana kichwa, kimeroana. Afada alayhi thalatha marratin, atakimiminia maji hicho kichwa tena mara tatu, baada ya kuona kwamba tayari kichwa kimeroana na kwamba ugozi wa kichwa wote takriban umefikiwa na maji. Akajiyakinisha juu ya hilo, kitakachofuata baada ya kuyakini juu ya hilo, afada alayhi thalatha marratin, atajimiminia tena juu yake hicho kichwa maji mara tatu. Thumma yaghsilu saira badanihi, kisha ataosha. So yughsilu hapo, hapo ni yaghsilu, kuna yughsilu, kuna yaghsilu. Thumma yaghsilu, kisha ataosha, kwa maana atajimwagia maji. Saira badanihi, mwili wake wote. Hii kaifia ambayo ameitaja Sheikh rahimahullah ta'ala, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, ni kaifia ya uogaji ambayo huitwa al-khassa, kwa sababu uogaji wa kuoga janaba umegawika katika aina kuu mbili. Kuna sifatu al-ghusli amma na kuna sifatu al-ghusli khassa. Sifatu al-ghusli amma, yani aina au sifa ya uogaji wa ujumla, na kuna sifa ya uogaji maalum al-khassa. Sifatu al-ghusli amma, aina ya kwanza, na sifatu al-ghusli khassa, tofauti ni nini? Sifatu al-ghusli amma al-amma ni ta'mimu al-badan bil-ma, ta'mimu al-badan bil-ma, kurowesha mwili mzima kwa maji, kuyafikisha maji mwili mzima. Kwa hiyo anayefanya haya tunamwambia akiwa amenuilia kutoa janaba, basi janaba lake limeondoka, kwa kuwa sehemu zote za mwili wake zimefikiwa na maji, pasina kuchunga siwi anze udhu siwi kadha siwi kadha, la, anajimwagia maji, anaoga tu, anaoga janaba basi. Kwa hiyo muda wa kuwa mwili wake wote umefikiwa na maji na nia yake ni kuoga janaba, naam, hilo limepita. Sawasawa na mtu ambaye akataka kuoga janaba akatumbukia katika maji ya bahari, au akajitosa katika maji ya mto au maji ya ziwa akapiga mbizi, au kwenye swimming pool yake akapiga mbizi akaingia akazama ndani akakaa huko dakika zake moja dakika zake mbili kisha akaibuka, tukawa tunayakini kwamba mwili wake wote umetokwa na maji. Akiwa alikuwa na nia ya kuondosha janaba, kwa kuwa nia inashurutishwa na maji yakamfika mwili wake wote, basi tunasema huyu pia ameondosha, ameondosha janaba. Na hii ni sifa ya uogaji ile ya ujumla. Sifa ya uogaji khasa ambayo ni maalum ni mtu akaoga kwa mujibu wa haya maelekezo aliyoyataja Sheikh rahimahullah ta'ala, uogaji wa kisunna wa kumfuata Mtume alayhi salatu wassalam, na una ujira mkubwa ndani yake kwa wale ambao watakuwa na nia ya kumfuata na kumwiga yeye katika ibada zake. Miongoni mwa ibada hizo ni kuoga alayhi salatu wassalam. Na leo insha Allah ta'ala tutaongezea katika yale tuliyosoma jana ambayo tumeyarudia kwa mukhtasari leo hii, katika kuongezea ongezea ziada za faida, kujua katika yanayowajibisha kuoga ni mengi. Sheikh kataja mawili, akasema kama vile janaba. Na janaba maana yake ni kutokwa na manii. Aliyetokwa na manii tunamwambia huyu yupo katika janaba. Yawe yametoka kwa mwanamume au yawe yametoka kwa mwanamke, yawe yametoka kwa kuota, kwamba mwanamume ameota anajamiana kisha akaamka asubuhi akajikuta kwamba amechafua ile nguo yake, au awe ameota mwanamke na yeye pia huwa anaota na kuna athari inaonekana kwamba hapa aliota huyu kwamba amejamiana, au yawe yamemtoka bijimai, kwa tendo la ibada jimaa, sio kwa kuota, yamemtoka almani bijimai, kwa jimai, au bistimnai, au kwa kufanya istimna. Istimna maana yake ni kujilazimisha mtu kutokwa na hayo manii, akatumia njia yoyote kujilazimisha yamtoke, hiyo inaitwa ni istimna. au bighairiha, au kwa njia nyingine sio kuwa hiyo, muda wa kuwa yamemtoka almani, basi kutokwa kwake na mani tayari kumewajibisha kuoga. Na dalili ni kauli yake Allah tabaraka wa taala katika suratul Maida kwamba alipatwa na mani anawajibika kuoga. Sheikh amesema taharatun wajibatun, tahara ya lazima, ya wajibu, min alhadath alakbar, inayotokamana na uchafu mkubwa kama vile janaba. Kwa hiyo likipatikana janaba ni wajibu mtu kuoga. Dalili juu ya hili ni kauli yake Allah tabaraka wa taala katika suratul Maida aya ya 6, anasema Allah tabaraka wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu, wa in kuntum junuban fattahharu, na kama mtakuwa na janaba, na kama mtakuwa na janaba, kwa maana mmetokwa na mani kwa njia moja katika hizi ambazo tumezitaja, fattahharu, basi jitaharisheni. Ndio ile inayopatikana alghuslu, ambayo ni taharatun wajiba, tahara ya wajibu. Na hili la kwamba mwenye janaba ni wajib ajitaharishe ni jambo ambalo ni mujma'un alayhi, wamekubaliana juu yake wanawazuoni, kama ilivyokuja kwenye kitabu al-Awsat, yametajwa hayo makubaliano ya wanawazuoni. Wamekubaliana kwamba hili jambo lipo na mwenye janaba anatakiwa aoge, kwenye kitabu al-Awsat kadhalika imetajwa ijma'i hiyo na makubaliano hayo katika kitabu maratibul ijma', kadhalika katika kitabu al-majmu', na vinginevyo katika kitabu. Tayeb, na manii haya ambayo yanawajibisha kuoga ni yale manii yanayotoka kwa kasi, kwa kuchupa, ni yale yanayotoka kwa kasi au yanayotoka kwa kuchupa. Ama kama yatakuwa yanamtoka mtu kikawaida kwa sababu ya maradhi aliyokuwa nayo, hayaruki au sababu nyinginezo, ulama wanasema hayo sio yanayowajibisha kuoga, hayo sio yanayowajibisha kuoga. Ndio maana katika swali ambalo jana tuliulizwa na ukhti juu ya ambaye ameshafanya ijmaa akaenda akaoga vizuri, baadaye akaona kuna athari ya manii yanamtoka hata kama si yake, tukasema haya hayawajibishi kuoga, aende akajisafishe, akachukue udhu, afanye mambo yake mengine. Kwa hiyo sio yale yanayoruka. Na dalili kwamba yale yanayoruka na kuchupa ndiyo yanayowajibisha kuoga, sio yale ya maradhi kwamba mtu anamtoka tu wala hayaruki, ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoipokea al-Imam Ahmad katika Musnad, na al-Imam Abu Dawud rahimahullah katika Sunan, na al-Imam An-Nasa'i katika Sunan, na sanadi yake ni sahihi kama wanavyosema wanawazuoni, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, idha fadhakhati ma'u faghtasil, pindi atakapochupa maji oga. Akawajibisha kuoga kwa kuchupa kwa maji, na maji yanayokusudiwa hapa ni maji ya manii. Kwa hiyo hilo ni la kwanza ambalo huwajibisha kuoga na kujitoharisha, tahara iliyokuwa ya wajib kutokamana na uchafu mkubwa. La pili, waltiqa'u alkhitanain, na kwa kukutana tupu mbili zilizotahiriwa, ya kiume na ya kike, zikawa zimekutana hizi, basi fahamu kwamba hili ni katika yale yanayowajibisha kuoga janaba. Na kukutana kwake ni kamba kuingia katika kisima. Kukutana kwa hizi mbili maana yake ni kamba kutumbukia kisimani. Imetumbukia yote, imetumbukia robo, imetumbukia nusu, lakini kamba imetumbukia kisimani. Kwa hiyo litakapotokea hilo na vikakutana viwili hivi, basi hili limewajibisha pia kuoga, hata kama ile kamba iliyoingia kisimani haikumwaga maji yake, hata kama ile kamba iliyotumbukia kisimani haikumwaga maji yake, kuoga hapa kumekuwa ni wajibu. Na dalili juu ya hili ni kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith ambayo ni muttafaqun alayhi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha jalasa baina shu'abiha al-arba, idha jalasa baina shu'abiha al-arba, pindi mwanamume atakapomkalia mkewe katika matawi yake au sehemu zake nne, faqad wajaba al-ghusl, basi kuoga hapo tayari kumeshakuwa ni wajibu. Pale mwanamume atakapomkalia mkewe sehemu zake nne, sehemu nne hizi ulama wamezitaja kwamba mkono kwa mkono, mkono wa kulia kwa mkono wa kulia wake, mkono wa kushoto wake kwa mkono wa kushoto wake, kadhalika miguu miwili, na mguu huu uko juu ya mguu huu na mguu huu uko juu ya mguu huu, kadhalika wakasema wengine ni mapaja mawili, paja hili liko juu ya paja hili. Hizi ndizo sehemu zake nne ambazo wamezitaja ulama. Kwa hiyo hadithi inasema idha jalasa baina shu'abiha al-arba, atakapomkalia juu ya sehemu zake nne, thumma jahadaha, kisha akamfanyia jitihada, thumma jahadaha, kisha akamfanyia jitihada. Jitihada wanasema wanaozuoni, na kusudiwa ni kujitahidi huyu mwanamume kuiingiza ile kamba kisimani na ikaingia kisimani. Hii ndio jitihada iliyokusudiwa. Kwa hiyo ikipatikana hii jitihada ya kamba kuingizwa katika kisima, faqad wajaba al-ghusl, tayari kuoga kumeshakuwa ni wajibu. Na katika riwaya ya Muslim, wa illa yunzil, hata kama mwanamume hatomwaga maji yake ya kamba yake hiyo. Tayib, na katika ya wajibu juu ya kuoga ambayo yatachungwa kupatikana kwake ni nia, na Sheikh ameiweka ya kwanza katika kaifiyatul ghusl, an yanwi al-ghusl biqalbihi biduni nutqi binniya. La kwanza la wajibu ambalo huzingatiwa katika uogaji wake huu, uwe wa janaba au kuoga hedhi, an-niyya, awe na nia. Na dalili juu ya hili hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim kutoka kwa Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, innamal a'malu binniyat, hakika si vinginevyo matendo yote huzingatiwa nia, hakika si vinginevyo matendo yote huzingatiwa nia. Kwa lazima awe na nia, anaoga ili iwe nini? Anaoga kwa sababu ya nini? Naoga kuondosha janaba, naoga kuondosha uchafu wangu mkubwa wa hedhi iliyofika kwenye kikomo chake. Hili la kwanza ambalo huchungwa. Jingine la pili, taamimu badanihi bil ghasli, kueneza maji mwili mzima, kueneza maji mwili mzima. Lazima awe na yakini ya kwamba maji yamemfika mwili wote, isitokee kwamba kuna sehemu mtu amesahau au maji hayajafika, na wengi hughafilika katika visigino vyao, katika visigino na kwenye migongo. Wengi wa watu hughafilika wakashindwa kutathabat juu ya kuteka kwa maji katika sehemu kama hizo ambazo nadra au al-aghlab, watu wengi mara nyingi watu husahau au huzembea katika kuchunga juu ya kufika kwa maji. Na dalili juu ya kwamba hili jambo ni wajib kufikisha maji mwili mzima wakati wa kuoga janaba au wakati wa kuoga hedhi au wa kuoga nifas, kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha aliyetaja al-Imamu Muslim nambari 330. Mtume alayhi salatu wassalam alimwambia mke wake Ummu Salama radhiyallahu anha, innama yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha hathayatin thumma tafidhina alayki al-ma'a fatathhurina. Hakika ya kutosha wewe an tahti ala ra'siki thalatha hathayati, ujimwagie kichwani mwako maji mara tatu. Thumma tufidhina alayki al-ma'a, kisha ujimiminie maji baada ya kichwa. Fatathhurina, ili utaharike. Amepokea al-Imam Muslim na hili jambo wamekubaliana juu yake wanawazuoni wote kwamba naam, inatakikana katika uogaji wa janaba mwili wote ufikwe na maji, mwili wote ufikwe na maji. Na wengine wakasema sambamba na mwili wote kuufikishia maji wakati wa kuoga janaba, sambamba na hilo ni kusukutua pia nako kumeingia, wal istinshaq, na kupandisha maji puani pia kumeingia katika uwajibu huo. Na dalili juu ya uwajibu wa viwili hivi kama navyo vimo ni kauli yake Allah tabaraka wa taala katika suratul Maida aya ya 6, wa in kuntum junuban fattaharu, na kama mtakuwa na janaba fattaharu, basi jitaharisheni. Hoja hapa wanasema Allah tabaraka wa taala ameamrisha katika hii aya litathhiri jamii albadan, kutaharisha mwili mzima. Fayadkhulu fihi kullu ma yumkin isalu almaa ilayhi, hivyo utaingia katika mwili mzima au vitaingia katika mwili mzima vile ambavyo kwamba uwezekano wa kufikiwa na maji upo, isipokuwa viungo ambavyo kwamba kutakuwa na mashaka kuviingizia maji, lakini vile ambavyo kwamba wepesi upo, basi navyo vimeingia. Na miongoni mwa ambavyo kwamba kuna wepesi wa kufikwa na maji ni mdomo, kadhalika pua. Hivyo ni wajibu kusukutua katika uogaji wa janaba, kadhalika kupandisha maji puani wakati wa kuoga janaba. Haambiwi mtu na atumbukize maji kwenye tundu za masikio, hiyo ni mashaka, hiyo ni mashaka utakuwa unamletea mtu. Lakini mdomo na pua ni jambo sahali, ni jambo sahali, na ndio maana lipo katika udhu wake wa siku nzima, swala tano kwa siku. Na wakaenda baadhi ya wanawazuoni kwamba al-maghmadha, kusukutua, wal istinshaq, na kupandisha maji puani, viwili hivi si wajibu katika kuoga janaba, si wajibu. Kwa nini? Kwa ushahidi wa hadithi ya Ummu Salama, kwa ushahidi wa hadithi ya Ummu Salama alipoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikutoshe wewe Ummu Salama kujimwagia maji kichwani mara tatu, thumma tufidhina alayki al-ma'a, kisha ujimiminie maji mwili wote, fatatuhurina, ili utaharike. Wanasema hadithi hii iko wazi katika kutaja aina ya uogaji wa janaba kwamba mwili wote ufikiwe na maji, na kutaja Mtume sallallahu alayhi wasallam viungo vya ndani zaidi ya vile viungo vya nje. Viungo vya ndani kama vile mdomo, ukatumbukiza maji mdomoni au ukatumbukiza maji puani. Ametaja dhahiri au nje ya mwili tu Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, na wakasema hii ndiyo kauli ambayo ina ukaribu katika usawa. Na kuwa istinshaq ni jambo la wajibu kwa wale waliosema wajibu katika udhu, hailazimu kuwa ni wajibu katika kuoga janaba. Kwani wanasema ulama, falaisa kullu ma wajaba fil wudu wajaba fil ghusl, si kweli kwamba kila ambacho ni wajibu katika udhu basi hicho pia ni wajibu katika uogaji wa janaba. Mfano, katika udhu kuna kitu kinaitwa at-tartib, mpangilio, kuvipangilia vile viungo. Kadhalika katika udhu kuna kitu kinaitwa al-muwala, kufuatilizishia kiungo baada ya kiungo, kwamba usioshe kiungo ilhali kiungo kabla yake kimekauka. Na haya mawili ni wajibu katika udhu, lakini haiambiwi kama ni wajibu katika kuoga janaba. Haya wamesema ulama juu ya kauli yao kwamba kusukutua na kupandisha maji puani katika kuoga janaba si wajibu, japo mtu akifanya amefanya jambo zuri. Hayo ni katika mambo ambayo yapaswa yachungwe wakati wa kuoga janaba na kujitaharisha tahara inayotokamana na uchafu mkubwa ambayo tumeisoma katika mlango wetu huu wa al-ghusl. Na yako mambo ambayo wanataja ulama ambayo ni mambo ya sunna katika uogaji wa janaba na uogaji wa haid na uogaji wa nifasi. Yako mambo ambayo ni sunna kuyafanya kwa muogaji, katika hayo at-tasmiya, kusema bismillah kama alivyosema shekhi hapa katika kitabu chake, thumma yusammi, kisha alete tasmiya aseme bismillah. Na hili si wajibu, ni sunna kama tulivyoona katika bismillah tulizungumza wakati wa udhu. Katika ya sunna ambayo pia wanayataja ahli ilmi ni kujisugua mwili, kujisugua mwili, kwamba jambo hilo ni sunna. Na dalili juu ya usunna wake ni kwamba kujisugua akthar tandhifan liljasad, ni hali ambayo inapelekea kuusafisha vizuri zaidi mwili. Leo si unaoga janaba unajisafisha? Naam, basi fahamu kwamba kule kujisugua kunapatikanisha ile hali nzuri zaidi ya usafishaji wa mwili wako. Hivyo jambo hilo likawa ni sunna kwa mantiki hii. Na kwa dalili juu ya kwamba jambo hilo sio wajib, na kwa dalili kwamba jambo hilo sio wajib, na kama si wajib ni sunna, dalili ni hadithi aliyopokea al-Imam Muslim kutoka kwa Ummu Salama radhiyallahu anha, amesema Ummu Salama, qultu ya Rasulullah, nilisema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si, hakika mimi ni mwanamke ninayesuka nywele zangu, mimi ni mwanamke msusi nasuka vyema nywele zangu, afa anqubuhu lighusli aljanaba, je ninapotaka kuoga janaba nifumue nywele? Afa anqubuhu lighusli aljanaba, je nifungue nywele zangu wakati wa kuoga janaba nizifumue? Qala la, akasema bwana Mtume alayhi salatu wassalam, hapana, innama yakfiki, hakika ikutoshe wewe Ummu Salama, antahti ala ra'siki thalatha hatayat, ujimwagie kichwani mwako mara tatu maji, thumma tufidhina alayki alma, kisha ujimiminie maji, fatatuhurina, utaharike. Kwa hiyo hadithi hii wanasema iko wazi, fi ijzai ifadati almai ala aljasad, juu ya kwamba kujimwagia tu maji na kujimiminia mwilini imetosha, muda wa kuwa umeufikishia mwili mzima maji pasi na kusugua. Kwa hiyo kama hakukutajwa kusugua, ina maana kusugua sio wajibu. Kwa hiyo kama si wajibu, basi huambiwa jambo hili lapendeza, wa ajma alulama ala mashru'iyyati al-jalb, na wamekubaliana wanawazuoni juu ya kwamba kujisugua ni jambo ambalo lafaa kisharia, hakuna ubaya mtu kulifanya. Kwa hiyo haya ni katika yale wanayotolea wanawazuoni mapendekezo, kwamba inapendekezwa basi ujisugue, na ni katika mambo ambayo kwamba yamesuniwa. Kadhalika katika mambo ya sunna katika kuoga, mtu anatakiwa afanye katika uogaji wake yale aliyoyataja mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mama Maimuna radhiyallahu ta'ala anha, amesema Maimuna radhiyallahu ta'ala anha, satartu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, nilimstiri Mtume sallallahu alayhi wasallam sehemu nzuri ya kuogea, faghtasala min aljanaba, akaoga kutokana na janaba, akatuambia jinsi alivyooga. Fabada akaghasala yadayhi, akaanza kuosha viganja vyake viwili vya mkono. Thumma sabba biyaminihi ala shimalihi, kisha akachukua maji kwa mkono wake wa kulia akajimwagia mkono wake wa kushoto. Faghasala farjahu, kwa maji yale aliyojimwagia kwa mkono wa kushoto hakutumbukiza mkono wake wa kushoto kwenye maji, bali katumbukiza mkono wake wa kulia kwenye maji, akachota maji akayaweka kwenye mkono wake wa kushoto. Faghasala farjahu, akaosha tupu yake. Wama asabahu, na sehemu iliyoingiwa na yale yanayoingia watu wakati wa kujamiana. Thumma daraba biyadihi ala alhaiq walardh, kisha akapiga mkono wake huo aliosafishia sehemu hizo, akapiga kusugua. Ala alhaiq, ukutani. Walardh, na ardhini. Ima alipiga kwenye ardhi akasugua kutoa harufu na adha ya ile hali inayopatikana baada ya watu kujamiana, au kwenye ukuta ambao ni ukuta wa udongo, za mazao, kuta zao zilikuwa kuta za udongo, ili kujisafisha. Lakini ulama wanasema badala ya hili, leo hii tuna sabuni tu nzuri, kwa hiyo ukawa unajisafisha kwa sabuni yako, sawa, imechukua nafasi hii. Thumma tawadda wudhuahu lis-salah, kisha akatawadha Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kujisafisha sehemu zake hizo, akatawadha udhu wake wa sala kama ule udhu wake wa sala. Thumma afada al-ma'a ala badani, kisha akajimwagia maji mwili wake wote, akajimiminia maji. Thumma tanaha, kisha akasogea pembeni ya alipooga. Faghasala rijlaihi, akaiosha miguu yake miwili. Hekima ya hili wanataja ulama kwamba akasogea pembeni kidogo akaosha miguu yake miwili. Wao hawakuwa wakioga kwenye mabafu yenye tiles, yenye marumaru, yenye kadha, walikuwa wakioga sehemu yenye ardhi. Kwa hiyo ukijimwagia maji ni jambo ambalo kwamba lawezekana mchanga wa ardhini ukawa unakuganda katika miguu yako. Unaoga maji yanamwagika chini, alafu yanainua mchanga unakuingia kwenye miguu. Kwa hiyo akajisogeza pembeni Bwana Mtume alayhi salatu wasalam mbali na pale alipoogea, kisha akajiosha miguu yake miwili kuondoa athari ile ya mchanga ambao kwamba umemwingia alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo hii ndiyo sifa ya udhu kamili, udhu ulio kamili ambao ni sunna, ambao tunauita uogaji huu sifatul ghusli khasa, sifatul ghusli khasa ni uogaji huu wa kumwiga Mtume alayhi salatu wassalam. Wa hadha huwa alghusl kamil, na huu ndio uogaji kamili almustahab unaopendekezwa watu waoge bi ijma'i ahli alilm, kwa makubaliano ya wanawazuoni wote. Na wametaja makubaliano haya wanawazuoni kwenye kitabu Bidayatul Mujtahid cha Ibn Rushdi, kwenye kitabu Bidayatul Mujtahid jildi wa kwanza ukurasa wa 10 mpaka ukurasa wa 11 ametaja ijma'a hii Ibn Rushdi kwenye kitabu chake Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Tayeb, katika ambayo si vibaya tukayafahamu ni kwamba si wajibu kufumua nywele wakati wa kuoga janaba pale mwenye nywele hizo alizozisuka atakapokuwa amepatwa na yakini kwamba maji yamefika kwenye mashine ya nywele zake, yani kwenye ugozi, akawa na yakini kwamba ngozi ya kichwa yote imefikiwa na maji. Hakuna wajibu wa yeye kufumua nywele zake, si kwa kuoga hedhi wala kwa kuoga janaba, si wajibu. Na dalili juu ya hili ni hadithi ambayo tumeshaitaja hapo juu, hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu anha, alimwambia Mtume, mimi ni mwanamke nasuka nywele, je, nifumue napotaka kuoga janaba? Mtume akamwambia la, hapana, usifumue, si lazima kufumua maana yake, na hata kifumua hakuna ubaya. Kadhalika katika ambayo si vibaya kuyafahamu ni kwamba mtu anaponuia kuoga na akanuia mambo mawili katika kuoga kwake huko, basi pia hilo litamfaa. atakaponuilia kwa uogaji wake huo kutoharika kwa tohara mbili, basi uogaji wake huo utamfaa kwa madhumuni yake hayo. Mfano akawa ameoga kuondosha alhadath alakbar janaba, na akanuilia kwa uogaji wake huo huo wa kuondosha janaba, kuondosha uchafu mdogo kwamba hana udhu, ili akaswali, basi itafaa yeye aambiwe kwa uogaji wako huo janaba limekuondoka, na uogaji wako huo uchafu mdogo pia umekuondoka. Kwa hiyo unayo tahara ya udhu, unayo tahara kutokana pia na uchafu mkubwa. Baada ya kuoga kwako huko, nenda kaswali moja kwa moja, hakuna ubaya kufanya hivyo. Na dalili ambayo wanahitaja wanawazuoni ni aya ya Allah tabaraka wa taala katika surati al-Maida aya ya 6. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, idha qumtum ila as-salah, pindi mnaposimama kutaka kuiendea swala, faghsilu wujuhakum, basi osheni nyuso zenu, wa aidiakum ila almarafiqi, na mikono yenu mpaka katika visukusuku, wamsahu biruusikum, na pakaeni vichwa vyenu, wa arjulakum, na osheni miguu yenu, ila alkaabain, mpaka kwenye kongo mbili, wa in kuntum junuban fattaharu, na kama mna janaba basi jitoharisheni. Wanasema wanawazuoni, na kujitoharisha hapa kusudio lake ni kuoga janaba. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala katika aya hii amemwamrisha anayetaka kuiendea sala ila hali ana janaba, anatakiwa aoge. Hivyo akioga mtu huyu mwenye janaba kwa nia ya kujitoharisha kwa ajili ya sala, umemwondoka uchafu mkubwa, kadhalika umemwondoka uchafu mdogo, kama ambavyo aya ya Allah inalengesha hilo. Kadhalika wanataja ulama aya ya 43 ya suratul Nisa, aya ya 43 ya suratul Nisa. Allah anasemaje? Ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, la taqrabu salata, msikurubie sala, wa antum sukara, ila hali mmelewa. Na hii ni mwanzoni mwa Uislamu, ilikuwa bado pombe haijaharamishwa, ilikuwa pombe haijaharamishwa. Kwa hiyo watu walikuwa wakinywa pombe, zikishawatoka zile pombe kichwani wanakwenda kuswali, au mtu anaangalia muda gani nikinywa pombe mpaka dhuhuri itakuwa pombe imenitoka, anakunywa pombe yake. Kwa hiyo ilipotokea wanakuja wanaswali kipindi wana pombe kichwani, wakawa wanazikosea haya, Allah akakataza jambo hilo. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, la taqrabu salata, msikurubie sala, wa antum sukara, ila hali mmelewa, yani mpaka pombe ziwatoke. Na kulikuwa na munadi wa mtume ananadi alayhi salatu wassalam, la yaqrabanna salata sakran, asikurubie sala hii alielewa. Alikuwa ananadi kabla ya kuswali. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anasema msikurudie sala ile hali mmelewa, hata taalamu ma taqulun, mpaka muwe mnayafahamu na kuyajua yale mnayosema. Wala junuban, na wala msikurudie sala mkiwa na janaba, inda abiri sabilin hatta taghtasilu, isipokuwa kwa mpita njia tu msikitini naruhusiwa. Lakini mtu ambaye ana janaba lake anataka kwenda msikitini, achilia mbali kuswali kule, kuikurubia swala haifai, isipokuwa aliyedharurika kutaka kupita msikitini apite njia, lakini si kwa lengo la kuswali wala si kwa lengo la kukaa msikitini. Wanasema ulama, Allah katika hii aya amejalia uogaji peke yake ni kilele cha mtu kuzuiliwa kutokamana na swala kama hajaoga. Kwa hiyo likajulisha hilo kwamba lau akioga kwa nia ya kujitoharisha, kwa nia ya kujitoharisha, itakuwa swala yake ni yenye kukubaliwa, hata kama hatachukua udhu, hata kama hatachukua udhu. Lakini tuelewe kwamba uogaji huu ambao utamruhusu mtu akasali ni ule uogaji ambao umeambatana na ile sifa tuliyoiita al-ghuslul kamil, uogaji uliokamilika, kwa maana ametawadha kisha akajimwagia maji. Kwa hiyo yule aliyefanya hayo ndiye ambaye anahalalikiwa yeye, anahalalikiwa yeye kuswali na josho lake hilo ambalo ameoga kwa sigha au kwa sifa ambayo tumeitaja. Kadhalika inafaa josho moja likawa limebeba vitu viwili. Mathalan, mtu alikuwa katika janaba, yuko katika janaba, hajapata muda wa kuoga janaba, akaingia katika hedhi, akaingia katika hedhi. Anapomaliza hedhi, josho lake moja hilo hilo litakuwa limechukua nafasi ya hedhi, josho moja hilo hilo litakuwa limeondosha lile janaba la mwisho ambalo kwamba amelipata kabla ya kuingia katika hedhi. Nia yake kwamba josho langu hili linaondoa vichafu viwili, naondoa alhaid, naondoa na aljanaba, itafaa. Na kama atanuilia kitu kimoja peke yake katika kuondosha uchafu, akanuilia kuondosha uchafu mmoja tu bila kunuilia kuondosha uchafu mwingine, basi ule uchafu mwingine utabaki, ule uchafu mwingine utabaki kama hajanuilia kuviondosha vyote viwili kwa pamoja. Na ushahidi ambao wanaotoa wanawazuoni, innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, na hakika si vinginevyo, kila mtu atalipwa kwa mujibu wa lile ambalo amelinuilia. Kwa hiyo huyu amenuilia kuondosha hedhi, hajanuilia kuondosha janaba, ana janaba lake huyu, lakini akitaka kufanya lile ambalo kama wanaliita 2-in-1, kwa maana moja kwa mawili, au mawili kwa moja, yafaa, yafaa janaba lake au uogaji wake huo ukawa ni janaba na kuondosha kadhalika hedhi, itafaa kwake yeye. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.